राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 17 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ढालीगांव राम। हरी शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम। देखो हर एक कोई चीज होती है उसका आधार होता है, अनंत सृष्टियों का आधार परमात्मा है। सृष्टिया आनंद है, उस आनंद सृष्टियों का आधार खास परमात्मा है। परमात्मा के आश्रित संपूर्ण संसार चल रहा है, सबका आधार वो है। अपने में क्या बात होती है, इस संसार की चीजों को ही मूल्यवान समझते हैं। रुपया बड़ा मूल्यवान है, पदार्थ बड़े मूल्यवान है, क्यों समझते हैं। और इन्हें का संग्रह करना, इन्हें का भोग करना, ये ठीक है, इसमें कभी लाभ नहीं होगा। आप माने चाहे ना माने, चाहे इस घर सुने चाहे सुन सुने, इसमें कोई शांति मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, ये बात है नहीं। थोड़ी लोलुपता होगी, थोड़ा दिखेगा मन चाहे चीज में, थोड़ी ठगाई के सिवाय कुछ नहीं है। और जो परमात्मा है सबका आधार, उसको प्राप्त हो जाए तो निहाल हो जाएगा सदा के लिए, और शांति मिल जाएगी। आप देखते हो, जानते हो, जो स्मरण किया है जिन लोगों ने, वे लोग बड़े सुखी है, शांत है, उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है। आपके रुपयों की जरूरत है, चीजों की जरूरत है, मोटर की जरूरत है, मकान जरूरत है, बहुत जरूरत है, उन्हें कोई जरूरत नहीं। शरीर की भी कोई जरूरत नहीं, शरीर रहे तो मौज, नहीं रहे तो मौज, बीमार आ जाए तो मौज, बीमार हो जाए तो मौज, शरीर छूट जाए तो कोई विचार नहीं, छूट छूट गया, ये तो छूटेगा ही, इसमें नई बात क्या हो गई। ये प्रत्यक्ष में सबको आनंद मिलता है, ये तो प्रत्यक्ष है ये बात। और आप भी सत्संग करते हो तो शोक चिंता भय उद्वेग कम होते हैं। ये बात आपके अनुभव आती है तो इस विषय में तेजी से चलो। एक परमात्मा है, इसको याद रखो, याद केवल याद रखो। सब में परिपूर्ण परमात्मा है ना, परमात्मा ही है। यदि संसार है, ये है नहीं, ये तो बदलता है, ये तो बदलता है। ना बदलने वाला एक परमात्मा ही है, और परमात्मा के साथ में अपने, और अपने साथ कोई चीज रहने वाली नहीं। शरीर रहने वाला नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया रहने वाली नहीं, उम्र रहने वाली नहीं, घर रहने वाला नहीं, रुपया रहने वाला नहीं, ये रहने साथ साथ नहीं रहेगा, ये छूट जाएगा, पराग से छूट जाएगा एकदम। जो मर जाता है, खूब धन कमाता है, मर जाता है तो उसे साथ क्या जाता है, क्या साथ ले जाता है, वो ले जा सकता ही नहीं, कैसे ले जा सकते। ये मृत्यु लोक की चीज कोई जाती नहीं, और परमात्मा साथ रहते हैं सबके साथ में। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, 84 लाख में जाओ तो सब साथ में रहेंगे, महान महान यात्रा में भूत तो भी परमात्मा रहेंगे वहां, वो सदा साथ रहने वाले है, अपना परमात्मा ही है, मम्मी मान सो भगवान कहते हैं, कितने भी तो बात है, परमात्मा का अंश शाश्वत आप, अपने माँ बाप संबंधी कुटुंबी भगवान ही है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, तो अभी भी भगवान को समझो, काम सब तरह करो परंतु हृदय में माता विशेषता परमात्मा ही होनी चाहिए। जो माता मान ले रुपयों की, सबसे हड्डी चीज रुपया, सबसे हड्डी रुपया खुद काम नहीं आता बिल्कुल, अब बताओ खुद एक काम आ गया, उठने में काम आवे, पैर में काम आवे, खाने का काम आवे, चलने में काम आवे, सवारी काम आवे, दवाई काम आवे, रुपया खुद काम आता ही नहीं, रुपया से चीज आती है वो काम आती है। रुपया देखो चोर आवे, कोई डाकू आवे, कोई लूटना आवे तो काम आवे, मार पड़ने का काम आवे, रोग आपको मार पीट करके ले जाए, और क्या काम आएगा, खुद खुद क्या काम आए, आप इतने सोचो सब सोचो, रुपया खुद काम क्या है, खुद आप बताओ, आप बताओ कुछ नहीं है, रुपया से चीज खरीद दीजिए, खरीदे वो रुपया सबसे बढ़िया, रुपया बढ़िया सबसे, बुद्धि मारी गई, बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और परमात्मा निहाल कर दे आदमी को, जो परमात्मा का भजन करने कर रहे हैं, जिनके पास में कुछ नहीं, एक पैसा पास में नहीं, मौज में रहते हैं आनंद से, आपका धन चला जाता है मुश्किल हो जाए, और बड़ी भारी आप बता दे आप रहे, उनके पास है ही नहीं, आमदनी वही नहीं है, अरे 150, 100, 200, 500 कई रुपये आते हो आमद हो, अरे होते ही नहीं, अरे खुशी मस्ती में आपसे कम नहीं है, ज्यादा ही है, मौज में रहते हैं, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष तो आप हंसते नहीं है, क्या करें, आपकी बात बैठती नहीं है, मैं कहता नहीं हूं रुपये छोड़ दो, आओ कर मेरे क्या फायदा, छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं है, आप भगवान को याद रखो, एक भगवान को याद रखो, मैं परवाही नहीं रहेगी, संसार में कोई मान करता है, अपमान करता है, सादर करता है, निरादर करता है, क्या मतलब है, निरादर करो, आदर करो, अच्छा को बंदा को बंदा को छुट्टी दे दे, सबको छुट्टी दे दे, सब खुशी आ जाए तो कहो, खुशी आ जाए आचरण करो, सबको छुट्टी है, कैसी बोल रहे है आपने, सब खुशियां कहो, खुशियां प्रसार करो, सब कसु लेना न देना मगन रहना कसु लेना न देना। भगवान में मस्त रहो, भगवान मारा है, हरदम प्रसन्न रहो, कृपा करो कृपानाथ, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, रोग नहीं लगे, शोक चिंता भय उद्वेग सब दूर जाए, हरदम प्रसन्न रहो, मोद रहेगी, आनंद रहेगा। सदा दिवाली संत के आठ उपाय आनंद, सदा दिवाली संत के, एक भगवान मारा है, एक भगवान मारा है और कोई मारो नहीं है, सबसे काम करो मारो नहीं है, मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो वृद्ध गोपाल दूसरा कोई, मेरा तो वृद्ध गोपाल, मेरा तो वृद्ध गोपाल दूसरा कोई, जा कृष्ण मोर मोठ मेरो पति सोई, मेरे तो फिर तेरे गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो फिर तेरे गोपाल दूसरा न कोई, इतनी मौजी बात है, इतनी आनंदी बात है, भगवान को नाम ले रहे मस्त है यार, नाम से कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, चिंता फिक्र भय उद्वेग कुछ नहीं, आप में ही ग्रस्त आश्रम रहते हुए भी भगवान जितना भरोसा होगा उतनी आप में निश्चिंता आएगी, आप में खुद में भेद आ दिया, कोई आदर करो कोई निरादर करो, कोई भला कहो कोई बुरा कहो, मर्जी हो जिनको अपने क्या मतलब है, भला कहे तो मोज, बुरा कहे तो मोज, अपने राम से रच रहिए, अपने राम से रच रहिए, अपने राम जी शुरू से मौज हो जाए सजो, एक भगवान मेरा है, जिसको तो भूल गए संसार को मान लिया, बड़ी भूल ये हुई है संसार जिसको तो अपनी मानी, अरे अपने चीज को भूल गए, मई बार सोचिए बोलोगे अंश हो आप, परमात्मा के अंश हो आप, परमात्मा को भूल संसार चीज मारी है मारी हमारी, कभी आपके नहीं, कभी नहीं, सिवाय धोखे को और कुछ नहीं होगा, लगभग एक और बती है मर गए कोई साथ नहीं, भगवान का वचन साथ में, उपकार करो सेवा करो सुख पहुंचाओ, अरे आए इतने आदमी आए ये सेवा करे प्रसन्नता से, जल है अन्न है कपड़ा है सेवा करे सुख पहुंचावे, बोलो क्या सेवा ना हूं चल ला दू बना दू, सब सुखी हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, इनकी प्रसन्नता तो कितना आनंद है, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपने मतलब ही नहीं, किसी कोई मतलब नहीं, मौज में रहो मस्ती में रहो आनंद में रहो, हे भगवान है सबके आधार, सबके प्रकाशक, सब संचालक, सबके प्रवर्तक, ये तब प्रवृत्ति भूतानम ये सर्वम इदम ततम, जैसे संसार व्याप्त है जिससे संसार पैदा हुआ है, जिसे चेष्टा करता है, स्वकर्म लगे हैं। जो काम करो, देखो बात बता, ध्यान दो, जो काम करो भगवान की सेवा कर रहे हैं, केवल ये मान लो। चलते फिरते भगवान की सेवा करते हैं, पानी पीते हैं भगवान की सेवा, अन्न खाते हैं भगवान की सेवा करते हैं, देखते हैं भगवान की सेवा करते हैं, आप केवल ये मान लो इतने से कि भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा है, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। मारे वास मारे करो, फायदा नहीं होगा। भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भी खाना काम करते हैं। ये पंचामृत है, स्वयं हुआ फिर सुना दे, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं और भगवान के शरीर से वस्तुओं से ये भगवान के ही दरबार इनकी सेवा करते हैं। ऐसे बढ़िया पंचामत है। अब ऐसा मान लो क्या है आपके एक कोड़ी का खर्चा नहीं, कोई नया परिश्रम नहीं, कोई पसंद आवे नहीं, कोई परिश्रम पड़ता हो, पसंद आता हो, हम भगवान के दरबार में, हम भगवान के हैं, कृपा करो कृपा न सब मान लो, सब सब हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के बेटा बेटी हैं, भगवान लाडले बेटा बेटी हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, कैसी मौजी बात है। और भगवान काम करते हैं, टट्टी पिसाब फिर होते भगवान काम करते हैं, बोलो खुला करो, पग दो, हाथ दो, पानी पियो, स्नान करो, भगवान काम करते हैं, भगवान काम करते हैं, आप स्नान करो भगवान काम करते हैं, जल पियो भगवान काम करते हैं, अन्न खाओ भगवान काम करते हैं, आप जो काम करो भगवान काम करते हैं, पाप तो भगवान होता नहीं और काम सब भगवान का करते हैं, हरदम मस्त रहो भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, आपको क्या हर्ज है, कोई बीज नहीं है, बताओ भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के दरबार में, घाटा लगा तो भगवान के, नफा हुआ तो भगवान के, छोरा जन्मा तो भगवान के, कोई मर गया तो भगवान के, हमारे क्यों है, हमारा तो काम करना है, घाटा लगा तो भगो भगवान, नफा हुआ तो राजी हो भगवान, हमारा तो काम करना है महाराज, न भाव हो जाए घाटा हो, कोई जीव हो चाहे सोई की मर हो, अपन क्या होता है, अपन क्या लेना है इनसे, कोई जीव है तो बहुत ही बात, मरे तो बहुत ही बात, भगवान का काम है, भगवान का सहाय, हरदम खुश रहे, हरदम मौज रहे, कैसी अपनी बात है, क्या सुख है उसमें। देखो अनंत घर है, सैकड़ों हजारों लाखों घर है, पर घर एक अपना हवा में टूट जाए तो खराब हो जाए, और सारा धर्मशाही हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुपये हजार, दस हजार, बीस हजार, लाख, दो लाख, चार लाख, पचास लाख, करोड़ ऐसा रुपया है, उतना रुपया खराब हुआ तो वह खराब है, और सौ रुपया होगी तो कुछ ही जाओ, मुक्ति ज्यादा हुई हुई है, थोड़ी सी बाकी थोड़ी सी, साधु बड़े जीवन थोड़ी बहुत थोड़ी हुई, अपना एक शरीर है बस इतनी सी जीवन है और सब मुक्ति है, कोई मरे तो मौज, कोई जीवे तो मौज, धन आ जाए तो मौज, धन चला जाए तो मौज, थोड़े ही हमारे तुम भी खराब रहे मुझे बचते थे। थोड़ी सी मुक्ति बाकी, ज्यादा तो मुक्ति हुई है, सब मुक्ति है। अपना घर है, अपनी जमीन है, अपना है, इतने है, इसके सिवाय अपना है ही नहीं। मामू जो कुत्ता कुत्ता मर गया, गया मर गया, सुन लिया, देख लिया, कुछ चिंता हो गया, अपना है, अपना अपना थोड़ा पांच सात सात बीस पच्चीस सात के अपने हैं। वहां कोई मर जाए तो दुख होता है, तो हजारों दूसरे आदमी है, लड़ाई में मरे है, जीवे है, जल में है, रीव में, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। थोड़ी सी मुक्ति बाकी है, इतनी सी और छोड़ दो, सीधी साधी बात है। असल तो आपको आई हुई है, विद्या आप जानते हो, ऐसी है, सभी माँ बाप घर को अपना मानते थे, सास गई वो घर अपना, और इतने मानी तुझे, बूढ़ी बूढ़ी हुई दादी हो, दादी होगी, बड़ दादी होगी, पर पोते की बहू आवे वो उदन हो जाए, तुम्हारे घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बजा दिया, आप तो गर्दा ही हो को बता दीजिए, आप गर्दा ही हो। अरे हमारा बेटा पोतार पर पोतार मारा है, सलोनी माँ हो, पढ़ाई जाए छोकरी आई भूल गई, थी माँ जी पर रहे हो फर क्या, याद ही दे, ऐसे मस्त हो जाओ, भगवान ही हो जाओ, भगवान के और हो भगवान के, मैं मानस हूँ, हम तो भगवान के है। आनंद आनंद एकदम सदा दिवाली संत गए, अंत सब भगवान के, हमारे भगवान के, ऐसे भगवान के, सब भगवान के। एक संत की बात सुने, मिठाई दर्ज देखता नहीं, दूर खड़ा देख दिया, आग में भोग लगाओ, लड्डू को भोग लगाओ, जलेबी का भोग लगाओ, अमरती है भोग लगाओ, ये रसगुल्ला का भोग लगाओ, ये सब भोग लगाओ, भगवान के तो बड़े भोग लगा दिया, वो लेना नहीं, वो देना नहीं, चीज अच्छी है भगवान ने बना, कमरा अच्छा है भगवान ने बनाया, भगवान ने बेटी को दी, जो बढ़िया चीज देखी है भगवान ने बेटी को दी, मौज ही मौज। कोई तकलीफ नहीं, संसार बढ़िया चीज दे दी, आज भगवान ने बनाया, कई सज्जन के वजह अच्छी चीज में संतान दे, अच्छी चीज संतान दे। पंजाब में और संत में कई ऐसा है सज्जन, अच्छी चीज संतान दे, बढ़िया चीज, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन। अच्छा तो हम बढ़िया भोजन है तो लोग निंदा करे, साधु जाके बढ़िया भोजन देखो, बढ़िया चीज तो संतों की है, बस भोग लगाओ महाराज। कैसे मौज है, आप यूं कहो तो क्या माँ बाप के बोलो भोग लगाया राजी हो जाओ माइया रसोई बनावे ठाकुर जी लगाते छोरा ठाकुर जी ये ठाकुर जी ये ठाकुर जी है ठाकुर जी बोले गए रोजिना ठाकुर जी मुझी माओ रोजी नहीं भगवान बोले गो बोले गो महाराज कुत्ते को रोटी डालते भगवान है कुत्ते से भगवान आए कोई भिक्षा डाल भिक्षा बदल भिखारी भगवान आए भगवान आए केवल ये बुद्धि कर दो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ सब संसार भगवान का स्वरूप है सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो सब ईश्वर रूप है हमारे प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु हर भगवान है भगवान है बैठो याद आवश्यक भगवान याद आवश्यक भगवान पत्र याद है भगवान है वृक्ष याद है भगवान है गाय याद है भगवान है सूर्य याद है भगवान है चो याद है भगवान है भगवान है सीधी सीधी बात है सीधी भगवान का काम करते हैं भगवान दरबार रहते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं भगवान की सेवा करते हैं काम करो भगवान का मानते हैं भगवान का अब तुम्हारा हर्जी आ गए भगवान के भोग लगाओ एक तोड़े पर भी कम होगा नहीं चीज सब शुद्ध हो जाएगी ठाकुर जी भोग लगा जी सब प्रसाद पाओ तो ठाकुर जी प्रसाद पाओ हरदम प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद पाते है हम ठाकुर जी अर्पण कर ठाकुर जी का प्रसाद पाते है पवित्र हो जाओ मैं शुद्ध हो जाओ दिन भर भगवान का प्रसाद पाते है सब काम भगवान करते है भगवान काम करते है भगवान हमारे प्रभु है प्रभु है नमः पुरस्ता तथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्वा चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और दूजा शुभ भगवान है ऐसे रूप दाने के लिए बत्ती बनाए कहीं कैसे बनाएंगे नारायण नारायण नारायण नारायण